Алесь Белакос, былі, ёсць, будзем. Успаміны настаўніка, краязнаўцы, стваральніка Гудзівіцкага музея. Сёння аўтар у прыватнасці раскажа пра сустрэчы ў Гудзівічах не толькі з беларускімі пісьменнікамі і творцамі, але і з прадстаўнікамі беларускай міліцыі. У 1967 годзе я запрасіў на сустрэчу з вучнямі Гудзівіцкай сярэдняй школы Ларысу Геніюш, Васіля Быкава, Вольгу Іпатаву, Дануту Бечарзагнятаву, Алексея Пяткевіча. Усе пісьменнікі дабіраліся рэйсавымі аўтобусамі. А вось па Васіля Быкава давялося ехаць. Вярталіся мы ў Гудзівічы. Васіль Владзімірович распытваў пра музей «Гурток», часопіс нашых вучняў «Праменчык». Алексей Карпюк зарекамендаваў нашу дзейнасць як вельмі эфектыўную. Ён, калі ўжо мы сядалі ў машыну, сказаў Быкаву, каб мне 100 такіх настаўнікаў, то тут была б сапраўдная Беларусь. Такая рэкамендацыя ажывіла звычайна маўклівага Васіля Быкава. Я адказваў на пытанні, распавядаў пра нашу збіральніцкую літаратурна-краязнаўчую дзейнасць, пра цяжкасці, незадаволенасць нашай актыўнасцю мастовскага раённага аддзела народнай асветы, райкама партыі, пра беднасць школьнай бібліятэкі. Пасля сам запытаўся, цяжка ж працаваць у такіх умовах, калі ўлады так шкодзяць вам і вашай сям'і. Мне што? Мяне крытыкуюць, а гэта таксама рэклама. Чалавек пачытае пасквіль Быкава і зацікавіцца ягонымі творамі. А вось пра Валодзю Караткевіча зусім маўчаць, гэта яшчэ горш. Приехали в Гудзівічы, завели вучняў у клуб, а пісьменники не заходяць. У чым справа? Василь Быков не хоче ісці на сцену у президиум. Я тут посяджу з вучнямі. Ну як же? Ви ж будете виступаць, хтось не буде вас бачить, устане, устануть і інші. А що, я не хочу бачить? Відомо, а то буде зустрікався з Василем Быковим і не бачив його. Данута Бечарзагнятава зазлавала. Ідем, нікуди не подінеться, пойде і Василь. Пойшла Данута, за йою Лариса Геніюш, Вольга Іпатова, Алексей Пяткевіч і Василь Быков. Настрой у дядьки Василя сапсавався. Виступав він доволі вяло, однак сама його присутність викликала немалую зацікавленість. Оживила зустрічу емоційне повідання Ларисы Геніюш, яка виступила з успамінами про Гудзівічі у час її дитинства, учоби у Гудзівіцькій школі. Вона описала колишні Гудзівічі у квітні безу, у водор ліпи. Лариса Антоновна прочитала свій вірш Гудзівічі, рукопись якого прислала нашим учням ще у 65-му році. Лариса Геніюш була для нас центром уваги, бо вона наша гудзівіцька. Окремя гуртових здимків у музеї заховується фотографія Ларисы Геніюш, де вона з букетом квіток, які її тільки що вручили вучні. Данута Бечарзагнятава читала дитячі і дорослі вірші, які з ентузіазмом сприймалися слухачами. Вольга Іпатова зачарувала усіх нас своїм патріотичним виступленням, такими ж віршами і відома пригожостю, яку вона заховала і тепер праз 36 годів з того, здається, недалекого часу. Вона завжди прихильно ставилася до Гудзівіцкого музею, завжди допомагала, чим могла. У самі тяжкі годи її артикули про наш музей моцно нам допомагали. Алексей Пяткевіч, майстер мастацкого слова, його лекції ставлять, звичайно, в розкладі у передсвяточні дні, коли студенти роз'їжджаються. Однак, коли була лекція Пяткевіча, то всі старалися бути на місці, відкладували свої поїздки. У райкамі КПБ шалелі у Гудзівічах адбылося зборішча беларускіх нацыяналістаў, крычалі яны. Мы ганарымся, што нашы вучні сустракаліся з гэтымі выдатнымі творцамі. Пры сустрэчы з пісьменнікамі, мастакамі, дзеячамі культуры сталі часцей з'яўляцца матэрыялы ў нашым праменчыку. У Гудзівічы наведаліся Алексей Карпюк, Анатолій Верцінскі, Янка Скрыган, Станіслав Шушкевіч, Хведар Черня, Хведар Янковскі, Адам Мальдзіс, Зоська Верас, Вячка Целяш, Олесь Ліпень, Змітер Івановський, Алексей Марячкін, Василь Вітка, Геннадько Хановський, Юрій Хадика, Олег Лойка, Владимир Павлов, В'ячеслав Рагойша, Михась Романюк, Апанас Цихун, Євген Шунєйка, Олена Руцкая, Лявон Важко, Ян Матусєвич, Сергій Панізнік, Василь Яковенко, Анатоль Веробей, Сергій Дубовець, Генік Лойка, Олесь Мартінович, Валентин Грицкевич, Михась Скобла, Валентин Дубатовка, Олена Тиханович, Валентин Жданович, Ярослав Пархута, Микола Хведорович, Нил Гілевич, Петрусь Макаль, Сергій Законников, Юрій Островський, Левон Луцкевич, Станіслав Суднік, Ганна Сурмач, Зенон Пазняк, Михась Ткачов, Олесь Кравцевич, Вітовт Кіпель, Зора Кіпель, Павел Стецко, Сергей Габрушевич, Владимир Содель, Семен Домаш, Майя Кляшторная, Владимир Орлов, Анатоль Іверс і многие іншие. Кожная встреча з белорусскими патріотами викликала шаленство у райкамі партії, у районним отделе народної освіти. Мені оповідали, що на партійному сході загадчик РАНА Миколай Ринда гримів. Белокос умний, поэтому он делает в школе все, что хочет. А вы дураки, поэтому не можете ему помешать. Перешкоджали, да еще як перешкоджали. У час урочистого прийому, наладженого в Гудівіцькій школі до стагоддя з дня народження Якуба Колоса, викладчик історії запустив у професора Петкевича бутелькою лимонаду. Бо Олексій Михайлович в своєму виступленні сказав, що кожен жихар Білорусі обов'язаний ведати твори Якуба Колоса, Янки Купали, Максима Богдановича, Лариси Генюш, Василя Быкова, бо вони наша слава. Щось супротивлеглое стукач не мог сказати. Використав самый привычный аргумент – бутельку. На этом дискуссия скончилась. Все устали и вышли. Стукач донес, что на встрече велись антисоветские разговоры, и он, советский патриот, вымушенный был их спынить. Директор школы имел великие неприемности. Встречи на некоторый час спынились. Тяжко было отримать дозвол. Памятаю я, керівник районної секції викладчиків білоруської мови і літератури, Пресбюро пропаганди Союзу письменників запросив на посередження секції білоруської мови і літератури Олексія Карпюка. Собралася повна зала наставників, у тим ліку секція викладчиків історії, директорів школ. Люди стояли навіть на коридорі, і ось прийшов загадчик РАНА Миколай Ринда і фельдфебельським голосом рикнув: «Викладчикам історії і директорам школ стать!» Коли усі устали, загадав вийти з зали. Потиснули плечима Олексій Нечипорович, закрутили пальцями каля скронів наставники, але у залі залишилися тільки білорусознавці. Така активність білоруської секції не сподобалася рейкаму КПБ. Мене визволили з посади керівника, але наставники відмовилися визволяти мене. Велася боротьба. Довелося мені просити секцію, каб визволили, і хоч пізніше зустрічі з письменниками проводити не дозволяли, вони все одно відбувалися. У 2003 році наш музей наведав начальник міліції Мостовського району. Видать, музей йому моцно сподобався. Бобраз місяць уже в Гудівський музей приїхав намісник міністра внутрішніх справ Білорусі генерал з великою світою. Він почав допитуватися, яка допомога потрібна музею. Я сказав, що на доведення музею до порядку нам треба вельми много грошей, але сьогодні стоїть план продажі білетів. А білетів гэтых не беруть семінари, не бере і їх ця світа. І він сказав: «Ну що ви, ми вам мільйонами поможемо». План на 2003 год – 1 600 000 рублів. Коли один дитячий білет коштує 150 рублів. Відомо ж, ми з своїх учнів не беремо грошей, тому що їх батьки, вони самі створили цей музей. Найліпшою допомогою для музею було б, каб уся генеральська освіта взяла білети. Однак білети ніхто не купив, а генерал пообіцяв музею матеріальну допомогу. У Гудівіцький музей приехал полковник, начальник областного управления охова, с майором, начальником Мостовского районного управления охова Крофтом Олегом Миколаевичем, який перед переводом у мосты был участковым у Гудзевичах. Знову билетов не взяли, але запотребовали, каб я написал заяву, у якой попросил бы областное управление охова материальной допомоги для музея. Я кажу, что на днях тут Крофта проводил больше за 60 человек, работников милиции, по праце с малолетними злочинцами. Никто из них не взял билета. Заплатите нам за билет, и не треба от вас никакой допомоги. Крофта мне потлумачил, что за билет они заплатить не могут, а вот допомогу оказать материальную мают махчимость. Будовничими материалами, фарбой, шифером нам для ремонту музея шмат чего не хапая. Такая допомога вельми потребна. Я написал перелик потребных музею материалов, але прийшло амаль 4 месяцы, а мы не отримали ніякой допомоги. Правда, быццам отделу культуры на 125 тысяч Крофта передал фарбы. А что ж для музея? А при чем тут музей? Я зауважил іншое. За апошнія 4 месяцы у наш музей не приехала ніводная экскурсія ні з Волковыска, ні з Гародні, ні з Берестовицы, ні со Свіцвачі. Раней яны ехали заявками ці без заявок, а тепер поступають заявки на проведення экскурсій. То з Гародні, то з Волковыска, то з Мостов, то з Берестовицы. Але ніводного автобуса для перевозу экскурсій у Гудзевичі музей не випустили з ДАІ названих городов. Бо тепер перед экскурсією автобус повинен загнати у ДАІ і там дозволить їм вести у той чи в інший музей экскурсії. Выники такие, например, музей боевой славы в Луне по графику возят экскурсии, а до нас, бачите, забороняют цены. Коли в 2002 году, а от мая до жнивня было с Гродно, Волковыска, Мостов, Берестовицы больше за 20 экскурсий, то в 2003 году за этот период только 6 экскурсий. И то с тех мест у тех автобусах, которые не брали дозволу у ДАИ, которые ехали самовольно. З гэтага выснова міліцыя забараняе экскурсіі ў Гудзеўскі літаратурна-краязнаўчы музей.